وعن الحارس الاعور د حارس الاعور رحمه الله نے روایت دا تابعی اور دا علی رضی اللہ عنہ د مرغرو نو حارس الاعور نو حارس نوم د تابعین دے د حارس الاعور رحمه الله نے روایت تے قال نے فرمائی مررت فی المسجد ز تیر شوم په جمعات او داریمی شریف کې دا سراغلی دخلت المسجد آده مرر تو پزه دخلت راغلی وردن نشویم جمعات تا فیدن ناسو نناسا پی خلق یخوضون فی الاحادیث ورن نوتیو پخپلو خبرو کی بعض خلق جمعات کی گپ شپ لگے اپا کئی جرگی کئی دنیاوی پکی خبر یا طریقی حکایاتو کسی پکی ذکر کئی د قران تلاوت پریخ او نفل او ذکر او اذکار په جمعات کې پریخ او دنیوي غپ شپ او خبرې پکې کولې فدخلت علی علی رضی الله عنه زور د نشم پالی رضی الله عنه فاخبرته نو ما ورته خبر ورکړو چې جمعات کې څه خلک دي غپ شپ لګي او جمعات کې د خبر او تر د پار راجم شي فقال وقد فعلوها وی آیا دی دا کارو کو دا ناکار کارو کو قلتو نام ماوی آو ناس دی دی کار لتیار شل چی خبر اتری و گپ شپی جماعت کی شروع کو قال وی اما خبردار انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو وی بیشک ماوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائے لی علا انہا ستکون فتنہ وی خبردار انها دا انها دیت ضمیر القصه وی قصه دا لکه ضمیر شانیه دا پار مرجانی نو دا ضمیر القصه دا پار مرجانی او ما بعد جمله دا دی تفسیر خبردار انها قصه دا ستکون فتنه زرد چشی و فتنه یولو فتنه بشی او داریمی شریف کی راغلی دی ستکون فتن جمع راغلی زرده چی دیری فتنی وشی لکه گورا دا مختلف قسم کافر چی پا مسلمانان و مسلس چی دام فتنه دا دجال چی سرگن چی دام فتنه دا دابت الار چی را سرگن چی دام فتنه دا قلت نماوی مل مخرج منها یا رسول اللہ مخرج پا فتحی د میم سره اسم ضرب ده یا مصدری میمی ده سببی طریقه د وتو د دې فتنې نا هیڅ فتنه را څرګند شو پز مکه کې او د فتنو دور ده نو دین د بچاو د خلاصي وس طریقې یا رسول الله ان الله رسول قال کتاب الله الله حبیب الله کتاب خدا څنګه چې په الماری کې پروت ده او په کور کې پروت ده کتاب اللہ بانی دے علمم دے او پدی دے عملم دے اے کتاب اللہ یعنی تمسکم بی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب منگول لگول چا سر دا اللہ دا کتاب علم وی دا دی عمل وی نو دا ہر فتنین با اللہ داور تا دا بچاو ذریع گرزئی فیہ نبع ما قبلکم دادا سی کتاب دے پدی کی خبر دا غچا دے چتا سو نمخ کیو د مخکینو قومونو تاریخ ذکر کړي وا خبر ما بعدکم او پدې کې خبر داغه دی چې تاسو له رستو کوم را روان دي چې قیامت نخي بسي د قیامت احوال بسي وا حکم ما بینکم یا وا حکم ما بینکم حکم دې مصدر دې خو په معنا د حاکم نه کله مصدر په معنا د فاعل راځي دا فیصله کون کې د داغس چستا سو په منځ کې سوا کیشي اختلاف راغ نو قران فیصلی کتاب له هو الفصل دا واضح کتاب ده اے الفاصل بین الحق والباطل دا فیصله کون کې د پمن د حق او د باطل کې له سبل حزل دا وی ورټو کینی د دې خبرې ټول حقیقت ده من ترکهو من جبارن من ترکهو چاچ پریخو قرآن ایمان پی پریخو عمل پی پریخو من جبارن ایداوی بیان کئی دی تارک جبار متکبر ته وی وی بیان تارک بمن جبار اے دا فریزی د وجه د تکبر نا د ماناو من ترکه من جبارن چاچ پری خود دل د وجه د تکبر نا نقسمه الله الله به دل دل کی هلاک او تباہ کی الله به تباہ او هلاک کی ومن ابتغى الهدى في غيره او چاچ ولټولو هدایت په غیر د دې کتاب کې په بل کتاب کې اے په نورو کتابونو کې هغه هدایت لټای او هغه کتابونه د قران نه ماخوذ نه دي د قران سره موافق نه دي نو اذو الله الله الله به گمراه کی اغلرا وهو حبل الله المتين او دار سید الله د مضبوطا قران پاک دی تحبل الله المتين و مضبوط وهو الذكر الحكيم او دا نصیحت دی چې د حکمت نډکنه وهو الصراط المستقيم او دا قران لار دی غدا هو الذي او دا کتاب دی لا تزيغ به الاهواء لا تزيغ به الاهواء اي لا تميل عن الحق لا تزيغ معنا سوا ناوڑی دا حقنا بیهی دا دی قرآن پاک دا تابداری دا وجنا الاحوا یعنی خواہشات خواہشات دا حقنا اوڑی نا دا قرآن دا تابداری دا وجنا یا علماء دا مانا کری لا تزیغو به لحوا ویلا یسیرو بیهی مبتدعا ولا دعالا پدی سڑے مبتدی و گمران جوڑی گی او چه قرآن فریزی نو مبتدی او گمراه جوړ شي ولا تلتبسو به الالسنا یو معنا دا وا وای نگرانی کی پدی جب د مؤمنانو اے کارب نم دی کنه خو چې مؤمنان دی راغی ته د دی ویل الله سانئی دا لا تلتبسو لا تتعثروا معنی وا نگرانی کی پدی جب یعنی پجب دا قران گران نه دی ځکه الله وعده فرمایلی دا فرمائی فإنما يسرناه بلسانك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نو قرآن دا آسان دے یا دا ماناوا چه لا تلتبس به للسنا نگڑ وڑی گی پدیمان جبی اے چه گن حق و باطل لے گڑ وڑ شی ذکر دا کتاب معصوم دے نو د دې حق خبره د باطل سره ګډوډي کینا په دې خبره باندې ځکه د دې حفاظت د چا پلاس کړي د الله رب العزت په دست قدرت کړي ولا یشبع منه العلماء او مړی کینا د دین علماء ایک لګیای کنا او یو سره ټول عمر د قران په علومو کې صرف کیو دا لټای نو ټول عمر کې بده د دې حقیقت تورن رسی او نو به تیمور شي نی پا تلاوت سوک مڑی نی پا تفسیر او درس و تدریس سوک مڑی ولا یخلق فتح دا یاد او زمد لامنا او نزڑی گی دا ان کسرت الرد دا بار بار ویلونا اے دا دی دا قرط لزت دا دی اغتر و تازگی او دا دی او ریدل پا بار بار سر زڑی گینا لکه او خبر دنیاوی زړه شي نوری دن کیم شوق نه لري وینکم په شوق نه وای قران د دې خبرو نه پاک وینکم اروخ ناشنا ناشنا پیږي ولا ينقضي عجائبه او نه ختميږي عجائبات د دې قران د دې لطائف د دې نکات او د دې عجائبات ختميږي نه هو الذي او دا کتاب نه لم تنتهل جنو چه نو ایسار شوی پیریان وقت نو تیر کڑے از سمعتو کلے چدا قرآن واردو حتی قالو تردی چه غیوی انا سمعنا قرآنا عجبا وی بیشک آوری دلی دمگا قرآن جیبا یهدی لرشد فامنا بیهی لار سمئی ده هدایت طرف تنمونگ پیمان روڑنے من قال بیهی صدقا چا چې د قران وینا او کاو د دې خبره ور کو نو رښتیا وي و من عمل به اجر چا چې عمل کو پدې نو اجر ورته ورکړي شي و من حکم به عدل چا چې په قران فیصله او کا نو د انصاف فیصله او کا و من دعا الیه او چا چې قران طرف ته خلق رو بلل چراش الفاظ د کای معنی د کای پدې فیصله او کای نو هدی الی صراط مستقیم هدایت ورته وکړې شو طرف دلاري نیویتا رواه ترمذی او دارمی او رحمهم الله. دا حدیث امام ترمذی او امام دارمی ذکر کړي. وقال ترمذی او امام ترمذی ویلي دا حدیث دې اسناده مجهول سند دې مجهول له وفي الحارث مقال او پدغه راوی چې حارث الاعور دې دکی د محدثینو کلام شتا. ای باز علماء ذکر کړي چې دا حدیث موضوع ده. او باز شارحین وې چرا حدیث موضوع نه ده ځکه د دې لپاره یو شاهدم شتا چې هغه حدیث ضعیف ده. د حدیث د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه تبرانی شریف ذکر کړي. تارمی علامه هیثمی ذکر کړي ده په مجمع الزوائد کې. نو د دې لپاره مشاهده شاهد شتا نو دا حدیث سندن ضعیف نه خو خبر داد شي موضوع نه لري. وعن معاذ الجهني د حضرت معاذ الجهني رضی الله عنه نه د روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من قرأ القرآن چا چې قرآن لستو وعمل بما فيه عمل کو پاغ سوچ پدی کیو قران ختم کو حفظ کو داغي مقصد با نزان پو حق زکه حفظم دلیل استلی پیادم دلیل استلی پدی کی قران لغوری دام لستلی او به عمل کو نو اول به سوال داهو وروا بچول شی والدینو د دویتا تاج پدې سرو مور او پلار ته الله یو تاج کیږي او ول قیام فرض د قیامت مور او پلار ته په سر باندې تاج کی خودش او دا به داسې تاج وي زوهو چې دا غیر رڼا به احسن من زو الشمس ډېر ښایسته به د رڼا د نورنا فی بیوت الدنیا په کورونو د دنیا کې لو کانت فیکم ایک وی دا دانور نه دا په یو کوټه کې را دن نوي نو داغي بدور خيستا او تیز رڼا نوي سمره تیز رڼا چې بد دغه تاج وي نور نور خټوره دنیا روخانه کړي او چې بیا دا نور په یو کوټه کې راځم کې نو سور رڼا به دور رڼا به نو دا هی والدین ته الله دورا اجر ورکړي چې کوم والدین په بچو سبق وي بازی گولی دا سی بدنصیب وی چه غی بچی قرآن و دین و مدرسی تا نفریز بازی بدبخت مور و پلار دی او بچی دینی علم تا نفریز او بازی نکویم نو دا غی زل خوشحاله نی یو پلتی تیخت کئی بل پلتی تیخت کئی نو دا غی دا ناراض گئی باوجود سبب وی نو علماؤنا تا پوز پکار دی چی دا بچی پا علم خوشحاله نی او خفد پی نو غصر پم دا معاملی بعض خلک په خپلو بچو دینی سبق ویل نه غواړي او د دینی علم نه ساتي خپل بچي علما او حافظان جوړول نه غواړي. نو کله کې یو عالم دې د قران حافظ دې قاری دې او د په قران عملم دې او والدینو ته به دوره مرتبه الله ور کوي فما ظنکم بالذی عمل بهذا ویسد خیال ستاسو دا هغه کس باره کی چې په خپل عمل کړي اے مور پلار خپل ته خود د دد عمل او د دد لستو د وجنه تمره تاج ور پر سر شو نو چې د خپل کم مرتبه فما ظنکم بالذی عمل بهذا سد خیال ستاسو دا چا باره کی چې هغه په خپل عمل کړي په دې قران باندې رواه احمد و ابو داود رحمهم الله. وعن عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت تے ته فرمایي چې ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی دا حدیث لفظی معنی لګوري به مقصد ذکر کو لو جو عل القران فی هاون کو غر ذول شی قران په یو سرمن کې احاب هغه سرمنه توي چې لارنګ شی ویني او سو کوئی مطلق سرمنه توي کچره وګر ذول شی قران په یو سرمن کې او ثم الکیه فنار او بیا پور کی ور غرزول شی نو محترقا یعنی او بنس وزیدا سرمن په سبب د برکت د قران رواه الدارمی رحمه الله دا حدیث یو معنا دا دا وای کان هاذا فی عصر النبی صلی الله علیه وسلم یعنی لو القی المصحف فی عهده فی النار کچره د نبی علیہ السلام په زمانہ کې قران شریف پور کې ور غرزول شوی او کومه سرمن کې بن شوی نو هغه نه سوزولا وېدا د الله د حبیب د زمانه پورې خاص دی نو دا د الله د حبیب معجزه ولا ک نور معجزه خبرې د مخیار رسول یو د حدیث نه معنا دی دغه معنی دا دا چې قران شریف د چا په زړه کې وي او په دې ایمان او عمل له نور به نسوځي دا معنا امام احمد ابن حنبل رحم الله کړي قران دا زړه په منځلې سره نو کوم زړه کې چې قران وي د قران عقیده دا د قران عمل له دغه زړه او دغه بدن او دغه سرمن دا به پور نسوځي او جون کړه مقام ډېر لوی دی نو ګر ډېر خطرناک خبره ده چې د قران علم وي حافظ دی د قران عالم نه خو عملي کې نشته ذکا الله ناکاره ناکاره مثالونه ذکر کړي چې علم د کتاب الله وی عمل نکلا وی فمثله کمثل الکلب او کلا وی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا نو دویم مقصد د حدیث دا رواه الدارمی رحمه الله صلی اللہ تعالی وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من قرأ القرآن ہر وچا چ قرآن لستو فاستظہرہو اے یاد کو حافظ وہو یاد کو آئے کیا استظہر آکڑی یعنی قرآن یاد کو ویلستو فاستظہرہو او طلب کو مضبوط والے او پوخ والے پا دی قرآن کی ایچ الفاظ را لپا خوشی او معنی را لخپا خیادشی او باز علماء لکلی فاستظہرہو دا معنی دا قرآن اولستو نو ددی دا وامرو فاستظہرہو ددی دا وامرو تابیشو او ددی دا نواہیو نے اجتنابو کو فا احل حلالہو عقید او ساتل دا حلال والی دا اغا حلال سیزنو ددی وحرم حرامه او عقیده ساتلا چکم سیزن قرآن حرام کری دی ادخله اللہ الجنان واللہ بده جنت توردن نکی نو مانا دا شو چه تش لستل گوره ندی مراد بلکی قرآن سا اوامر که یغمانل دسنه دی منی که داغین منی که دل او کیو سری قرآن وی او زنان قرآن وی خواغ سڑی توب و انسانیت زدنکو داغ اخلاق او سیرت او صورت د شریعت مطابق نشو نو تشوینا پد و بالکی بیا دن نبکی اللہ دے جنت تا و شفعہو او دد سفارش با قبول کی شفاعت با قبول کی دد فی عشرت من اہل بیتی ہی مبارد اللہ سو کسانو کی دد د کورنینا او دد د خاندان نا شا شفاعت به قبول کی دد فبارد لسو کسانو کی من اهل بیته دد کورنینا کلهم دی لسوالو کدا طول چی دی قد وجبت لهن نارو اغیت بد گناہن دو وجنا دا جہنم اور واجب شویوی ایبا مومنان خدا سے غٹ غٹ گناہن بیکڑی چی دا جہنم اور بورت واجب شوی خدا دا یعدغی دا قرآن دا حافظ دو وجنا دا قرآن دا لستن کی دو وجنا چی پاغی عملم نے اللہ سوارا با اللہ دا جہنم دا ورن رو باسی رواہ احمد و ترمیزیو دا سور علوی مقام دے دا دی حدیث روایت کرے دے امام ترمیزی رحم اللہ او دارنگی امام احمد او ابن ماجا و داریمیو امام داریمی بعض علماء لکری چی دا حدیث پا داریمی کی نشتا نویدہ دا ناسخ نا خطا راغلی دا دا حدیث داریمی وینه دے ذکر کرے محدثین و شارحین و لکلی فَإِنِّي لَمَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِي نا دا دے کی ود داریمی لفظ دا ناسخ نا خطا راغلی دا وقال ترمیزی و امام ترمیزی رحم اللہ ویلی دی هذا حدیث غریب دا حدیث سندن غریب دے او تاسو اصول الحدیث کی ویلو چی حدیث غریب ستوائی او حفظ ابن سلیمان چی راوی دے دی حدیث کی لیس هو بالقوی آغا قوی ندے یدعف فی الحدیث کمزور گن لے شوی دے پا باب دا حدیثو کی دا حدیثو پا باب کی آغا کمزور گن لے شوی دے او دې د علماء لیکلي چې دا متروک الحدیث دی اے دا غوړې د قرات امام دی حفص بن سليمان د قرات په معاملې کې امام دی خو احادیث مبارکې ویلي دي علماء چې دې متروک الحدیث دی د دق مشهور قرات دی او دا د قرات امام دی خو احادیث مبارکې علماء لیکلي چې متروک الحدیث دی او د دې حدیث د پاره یو شاهد راغلی دی چې غم ضعیف دی نو حدیث سندن ضعیف دی وعن ابي هريره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی او ابی ابن کعب رضی الله عنه تا وی کیف تقرأ فی الصلاه تسرنگ للی پا مسکی فقرع ام القرآن ناغسور فاتح الاستوام ردی یونم دے ام القرآن سور فاتح الاستوام مدى اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطو فرمائل وی والذی نفسی بیدیہی قسم بیدیوی پاغذات چیز ما نفس داغ پلاس کے دے ما انزلت فی التورات ندے نازل کڑے شوے پا تورات شریف کی ولا فی الانجیل او نپا انجیل شریف کی ولا فی الزبور او نپا زبور شریف کی ولا فی الفرقان او نپا باقی قرآن شریف کی مثلوها پا مثل ندی دا دی غنتی نپا قرآن باقی قرآن کشتا او نپا دی نور و دری و غط و اسمانی کتابونو کیو وَإِنَّهَا سَبْعٌ او بیشک دعو آیاتو نری من المثانی چدا بار بار لستیشی وفرضو کی پنفلو کی پواجباتو کی ہر مسکی بار بار لستیشی والقرآن العظیم او دا قرآن دے عظیم الشان دیتے قرآن عظیم ہوئی زکر قرآن تمام مزامین اجمالاً پدی کی پراتدی او دا ټول قران شریف د سوره فاتحه تفسیر دی الذی اوتیته دا هغه دی چې دا ما ترا کړی شوی دی دا صورت او زمانه مخکې بل پیغمبر ته دانو ملاو رواه ترمذی دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی نه وروت دارمی من قوله ما انزلت امام دارمی دی قول پوری نقل کرے ما انزلت او ذکر دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نرے کرے امام ترمیزی فرمائے لی ہادا حدیث حسن صحیح وعنہ او دغ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیوی تعلم القرآن قرآن شریف زدکی لفظ زدکی معنی زدکی اگر دا تعلمو امر دے تعلم القرآن تعلم القرآن قرآن زدکی لفظ زدکی معنی زدکی علماء لکلی تعلم دا قرآن و تعلیم دا دے فرض کفایہ دے لا سشے دے فرض کفایہ دے خو دے کے شارحین دا لکلی وی باز قرآن علم فرض عین دے پٹولو چی ایمان پا کس دکی عقیدہ پا کس دکی دا باز قرآن علم فرض عین دے او دا طول قرآن علم دا فرض کفایہ دے وی گور داشو که یو کلی دی او پاغی کی د سره د قران عالم رشت دینا نو دا ټول کلی دا گنہگار وی هر کلی کی پکار دی چې د قران شریف عالمان وی او د قران شریف باز قران زکول چې غی سره ایمان او دین او مسلمانۍ د کی فرض عین دی او د ټول قران تعلیم او تعلم فرض کفایه دی وی قرآن پاک ازدکی لفظ ازدکی معنی ازدکی اگر امر دیکھا او دیلی چی طالب دی ازدکی مولاد ازدکی کٹولی ویلی بازی ناپووی اوام لب قرآن نخی دا اللہ پیغمبر وی قرآن ازدکی لفظ ازدکی معنی ازدکی ادے ہو یرا قرآن شریف ترجمه کے معنی گان خلق لخی فقرعوہو اویلو لئی قران شریف اولول یعنی د قران الفاظ هم زکای معنی هم زکای وی ملولای فإنا مثل القرآن بیشک مثال د قران لمن دا غشا د پار تعلم چې دې کو فقرا او وی لستو وقام به وقام به او د امي شوال او کو د دې فقرات او د دې په عمل وقام به معنا دا داوام علا قراءته وعمل به دا امیشوالیو کو دو قرآن پلستو او پدی بان عملو کو نو دداسی سڑیو دداسی قاریو حافظ سنگ مثال لے وی کمسل جرابن پمسل دیو گوڑی دے محشوین مسکن چی اغڑک کڑی شوی دمشکو انبرونا اے یو ګډه او د مشکو انبرو دې ډکړې او تیل دې د مشکو انبرو ډککړې او تفوه ریحو وای ترمذی شریف کې یفوه راغله په تذکیر سره ترغیب او ترغیب کې مدغه شان دې ټولو کتابونو یفوه ذکر کړي او دې دې کې مشکار کې تفوه نو خدا دې چې دا یفوه شي یفوه ریحو یا تفوه ریحو او دا په معنا د سرازی را پورته کیږي او ظاهريږي بوئی داغي نور ترسيږي کله مکان نرزيتا تفوهره کله مکان ظاهريږي او رسيږي بوئی د دې هرزيتا وګوره قران د زم کو په دې عملم کې داخل کو لخه بدادا سره لک یو لوخ یو تیلا یو ګډه د مشکو ډکې او ټولي دنیا ته داغي بوئی رسي وَمِثْلُ مَنْ مِثَال دَاغَ چا تَعَلَّمَهُ چ قرآن زدکو فَرَقِدَنُ بِعَوْدُ شُهُدَ شْبِهِ لُلِي نَادَرَزِ تِلَاوَتْ نَكَي وَهُوَ فِي جَوْفِهِ او دا قرآن دد پزڑکی دے معنی زدکڑی الفاظ زدکڑی خونی لُلِي نی تِلَاوَتْ کَي نی چَالَخَي ردادا سرے کمسل جرابن پمسل لی او گوڑی او دیو تیلے دے او کیا علا مسکن چې داغي خلتړ لشي په مشکو انبر باندې مشکو انبر پکې دي خلل دی ولکلک تړلې نو هیڅ چاته داغي څه خیر نه رسی کدو لستو نو ګره برکت بده د کور ته ورسیږي او ریدونکو ته ورسیږي او دیوم د دې استراحت د تبه استراحت او ثواب حاصل شي رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ رحمهم الله وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه نے روایت تے دے فرمائے چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائے من قرأ چا چولستو حامی مل مومن الیه المسویر آیات پوری ایدہ آیات اولستو الترازی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید لقابض الطول لا الہ الا ہو الیه المسویر اولستو آیت الکرسی آیت الکرسی اولستو حینا یسبہ کم وقت کی جد سبا کو اے د سبا په وخت کې داولستل نو حفظ بهما حفاظت وکړي شي د په دې دواړو سرا حتا یمسیا تر ما خام پوری بد د حفاظت وکړي شي ما خام پوری ومن قرا بهما حين یمسی او چا چولستل دا دوارا کم وخت کې دې ما خام کې ور داخل شي نو حفظ بهما حتا یصبحا د دې حفاظت وکړي شي په سبب د لستو د دې تر سبا پوره رواه ترمذی او دارمی رحمهم الله وقال ترمذی هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دی دې کې اور راوی دی عبدالرحمن ابن ابي بکر ابن عبد الله ابن ابي ملکا نویده ضعیف ده امام بخاری و امام احمد ابن حنبل رحم الله وی چدا منکر الحدیث ده نو حدیث سندن ضعیف ده وان نومان ابن بشیر دو نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نا روایت ده فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان اللہ کتب کتابا بیشک اللہ لکلو یو کتاب کما یلیق بشانه قبل ان یخلق السماوات والارض مخ کے ذین چ پیدا کڑی و اسمانو نا عظم کی وی الف عام دوزر کالم مخ کی دوزر کالم مخ کی یو کتاب لکلو او انزل منه را نازل کڑی دی داغین آیتین دو آیاتنا ختم بهما سورة البقرة او ختم کړې د پاغي سورې بقرة اې دا امر الرسول نو آیاتونه یادای ولا تقران فی دار نشلست دا دوه آیاتونه په یو کور کې سلاسل یالین دریش بی په یو کور کې لستې نشي فیقربها الشیطان چې بیا دې ګنی را نږدې شي هغه ته شیطان دریش پیچی او کور کی ولستیشل نو شیطان اغی طرح نزدیکی گینا رواہ الترمیزیو والدارمیو وقال الترمیزیو هذا حدیث غریب وعن ابی الدردائی دا حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من قرأ ثلاث آیات من اول الكهف چا چولستل دری آیاتنا دا اول دا سور کهفنا نعسما من فتنة الدجال دیما محفوظ ساتل شید فتنی دجال رواه الترمیزی وقال هذا حدیث حسن صحیح او بالروایت کی در للس راغلی او یو کی لس دا اول نراغلی بلکی لس دا آخر نراغلی علماء لیکلی خ خبر ادا لا چې د جمعې پښپا اورز د ټول سورې کهف وای وان انس د حضرت انس رضی الله عنه روایت ده رواه ترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح تا انس رضی الله عنه روایت ده ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ان لكل شيء بشك دهر يوشد پارا قلبا زړوي وقلب القران ياسين او د قران شریف زړه چي دي نو هغه سوره ياسين نه سوره یاسین د قران شریف د پارا په منزلې د زړه ده. اواصل کې علما لیکلي وې زړه ستا وې یعنی خلاصې ته وې. دا سوره یاسین د قران خلاصه ده او دا د هغه لب لباب ده او سمره ده. ځکه په دې کې ټول ایمانیات په ډېر مختصره طریقې سره ذکر دي. ومن قرأ یاسین او چا چولستو سوره یاسین كتب الله له بقراءتها وبلك الله دلر پلوستو د دې سورت قراءت القران 10 مرات لستل د قران لزلی ای لزلی چې سره قران شریف ختم کی نو د سوره یاسین پلوستو ورته تمره ثواب ورکی. رواه ترمذی او دارمی او رحمهم الله. وقال ترمذی هذا حدیث غریب دا حدیث سندن ضعیف دے او پدی کی اور آوی دے حارون ابو محمد آغا علماء لکلی شیخ مجهول یو شیخ دے چی مجهول لے پتے لگی نجدا سوک دے نو حدیث سندن ضعیف وعن ابی حریر آد حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان اللہ تعالی بشک اللہ تعالی چلوی دے قرآ لستے و لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی گی سورة طواہا و یاسین قبل آن یخلق السماوات والارض مخکی دے پیدا کول دا اسمانونو دزمکو نوی الف عامن زرکال مخکی زر کال مخکی لسته فلما سمعت الملائکه والقران قالت ملائکه قران شریف واوریدو قالت نور ملائکه فرمایلیو توبا خوشحالی او راحت دے لامت اللہ امت دفارا ينزل هذا علیها چرا نازلو لے بشیدا سورتنا و دا قرآن پا غمت و توبا لے جوافن او مبارکی و راحت و خوشحالی دا دا اغسنو دا پارا تحملو حازا چی پورتا کبی بدا اے دا قرآن بورتا یاد بی پسنو کی بی و توبا لے السنتن او مبارکی و خوشحالی دا دا غجب دا پارا تتکلم بی حازا چی پا دیبانی بخبری کئی او دا بلولی رواہ الدارمیو او حدیث بے انتہا ضعیف تے تردے چی ابن جوزی رحم اللہ پا موضوعاتو کی ذکر کرے و اوردہو ابن الجوزی فی الموضوعات ابن حبان موئی چی انہو موضوعن دا حدیث موضوع دے او موضوع حدیث تا سمخ کی اصول الحدیث کی ویلی من گڑت توئی او ابن حبان وی چه فی هذا الحدیث انه متن موضوع او بعض علماء کرام دا ویلی دي چې حدیث ګور ضعیف خود ټولو پنیز دي خود دې بعض محدثین په نزوان حدیث موضوع هم ده. وعنه او دغه حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چاچو لستو حام میمت دخان فی لیلتن پیوش پکی رستو حدیث کرا روان دی دی جمع پشپا نو باز دا مطلق پا مقید حمل کرے دی چی دی لیلین مراد لیلت الجمع دی چاچو لستو سور دخان پشپی با پشپا کی پیوش پا دشپو کی رستو حدیث کی دی جمع شپا راغلی نو اسباہ دی و سبا کی او یستغفر له سبعون الف ملکن بخن غواڑی دلاو یازر ملائک. رواه ترمیزی یدا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے دے وقال فرمائلی دی هادا حدیث غریب دا حدیث غریب دے او عمر ابن ابی خسعم راوی یدعفو اغپا حدیثو کی کمزور گنل شوے دے. وقال محمد ویلی امام محمد یعنی امام بخاری رحم اللہ چیغا منکر الحدیث دے دا حدیث ہم ابن جوزی پا موضوعاتو کی ذکر کرے دے اورد هذا الحديث ابن الجوزی فی موضوعاته چه دا حدیث هغه وی موضوع ده او بعض علماء کرام دا ویلی چه حدیث ضعیف ده او موضوع نه ده وعنه ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من قراچا چولستو حامیم الدخان فی لیلت الجمعات پشپی دو جمعی کی دو جمعی پشپی دا سورت الستو نغفر لہو ددو عارو گناہونا بماف کرشی رواہ الترمیزی وقال هذا حدیث غریب ضعیف دا حدیث وی سر ضعیف دے ابن جوزی دام پا موضوعاتو کی ذکر کرے دے و امام سیوطی رحم اللہ وی چی الحدیث لہو طرق کثیرت نو دا کثرت طرق دا وجه نا حدیث موضوع نرے او دے دا پارس درجشتا دے دا پارس درجشتا امام ترمیزی رحم اللہ وی دا حدیث غریب دے و ضعیف دے او شام ابو المقدام راوی ضعفو دا پا حدیثو کی کمزور گنل شویده وان العرباز ابن ساریا درباز ابن ساریا رضی اللہ عنہ نا روایت تیج نبی علیہ السلام کانو یقرأ المسبحات قبل ان یرقدا آغا سورتن بے لستل چراغی پا اول کی تسبیح رازی مخ کی دود کی دونا ورد گن سورتن پا ابتدا کی تسبیح رازی لکه سوره الاسراء سبحان الذي اسرا بعبده سوره حدید دود کې دو نمخ کې بيداوي او الله حبيب فرمایل ان فيه النبي شك پدي سورتون کې آیات ته خير من الف ايه اغا ورد د زرو آیاتونو نام بعضي محدثين لیکلي وي اغا آیات داري لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله رواه الترمذي وابو داود ورواه الدارمي رحمهم الله عن خالد بن معدان ده خالد بن معدان رحمه الله داد اوساط تابعين له دا خالد بن معدان مرسلا ذکر کړي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن ابي هريره حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ده فرمائي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ان سوره في القران بيشکه یو سوره ده په قران کې 30 آيات اندير شيات ني دي او شفاعت لرجل وی دا ماضی پا مانا دا مستقبل دا شفاعت بو کی دا پار دیو سڑی چی چالست دی حتی غفر لہو تردی چی بخن بو کریشی اغتا وحی تبارک اللذی بیده الملک او دا سورت سور ملک دا تبارک اللذی بیده الملک دا با دا قیامت پرز دلستن کی لد عذاب نا دا بچ کی دو سفارش کئی او د قبر د عذاب نم پدې سړې اخلاصي وګوره دا صورت مسلمانانو ته د شپې رستل فقار دي دا صورت په قبر کې سفارش کوي نو عذاب قبر به پینی کوم مسلمان نارینه زنانه دود کېدو نه مخکې مخکې دا صورت وای نو عذاب قبر نبی الله محفوظ ساتي او پرز قیامت به د عذاب نه محفوظ ساتي رواه احمد دې حدیث روایت کړی امام احمد او ترمذی او ابو داود او نسائی او ابن ماجه رحمهم الله او حدیث سندن ثابت ده حدیث ته شه سندن ثابت ده وان ابن عباس ان حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده قال وی فرمایي زور ابا بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم خباءه وی جوڑا کړي و بعض اصحاب د نبی علیہ السلام خپل خیمه علا قبرن په یو قبر ای خیمه د قبر د پاسه لګولې و سوال دار ازي چې حدیث کې هم نه راغلی را چې قبر باندې بخپن کې دي قبر په مال کې نه وی وهو لا يحسب انه قبر دا غوز ذکر کو چون کی قبر د زمکه سره هموارو اغل پتن لګی د گنی چې دا قبر رزکه په قیمت للی وا فاذا فيه انسان نناسا فی فی قبر کیو انسانو یقرأ سورۃ تبارک الذی بیده الملک اوغه په قبر کی سورۃ ملک لستو او شروع شو حتا ختمها تر دې چې ختم کو او دی صحابی او ریدل داد د کرامت نوراغه نبی علیہ السلام تفاخبره نو خبر ورته ورکو چې ما خو ير خیمه لګولې او قبر و مال پتنوا ناسا پی اغا قبر والا سور ملک لسو تا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطوہی المانعتو دا سورت دا قبر دا عذاب نمنک انکے ہی المنجیہ او دا دا قبر دا عذاب ننجات ورک انکے من عذاب اللہ رواہ الترمیزی وقال ہذا حدیث غریب د دې حدیث په سند کې یحیی ابن عمرو ابن مالک النکری دی یو راوی دی یحیی ابن عمرو ابن مالک النکری هغه ضعیف دی نو حدیث سندن ضعیف دی او په دې باب کتاب هريره رضی الله عنه د انس او د ابن مسعود رضی الله عنه روایتونه مشتا او دایغه حدیث په کنز العمال کې ذکر دی هر جدا حدیث دی نو سند کې دغه راوی دی یحیی ابن عمرو ابن مالک النکری وهو ضعیف او هغه ضعیف دی دی وجنا دا حدیث سندن ضعیف دی صلی الله وان جابر رضی الله تعالی عنه دا حضرت جابر رضی الله عنه نے روایت ہے ان النبی صلی الله علیه وسلم چی بیشک نبی علیہ السلام کان اولا یا نامو چی نبود کی دو دشپیا حتی یقرا تردی چو بیلستو علف لام میم تنزیل چی فیویشت مپارک رازی و تبارک اللذی بیده الملک او سور ملک بیولستو وردا دوار سورتو نا د خوب نمخ کی ما خام مسړیو کی ما خام پسی وای ما سوتن پسی وای ود کی دون مخ کی وای نو دا دوار سورتو نا مسنونه طریقہ او په دی باندې عذاب قبر دا د انسان نه لری کی او دی کی د توحید او د عقاید او مسائل نی نو په دغه عقیده سره د شپې او دش نو که مرگ راغه نو پدی عقیده د اسلام ورته مرگ راځي هر مسلمان ته دغه شان پکار دي ورباځي دیونو کې د جمعې پښپوان امام سوره ملک او تبارک الذی وای او نور خلق ولا وق کی دي او کدا سه سوک نه کوي نو هغه باندې خلق ملامت یا وای حالان کې حدیث دا سنره ده ک امام دی او ک غیر امام دی زنا ندی کناری ندی هر مسلمان بدا دوار سورتو نوائی او روزانه بیوائی ندا دوار سورتو ند اللہ حبیب بلستن رواه احمد والترمیزی والدارمی رحمهم اللہ وقال الترمیزی امام ترمیزی فرمائی دیدی هادا حدیث صحیح دا حدیث ویس حدیث صحیح دے او شارحین لکلی چې دا په ټولو نسخو د مشکات کې داسې دي چې وقاله ترمذی او هاذا حدیث صحیح وي په جامع ترمذی کې د دې حدیث د تصحیح ذکر نشتا او نه دې ته حسن ویلې بلکې کلام د امام ترمذی دلالت کوي چې دا حدیث سندن دی کې استراب دی نو دا قول شارحین او ناسخین نه خطا راغلي امام ترمذی دی حدیث ته نه صحیح ویلی نه ورته حسن ویلی وکذا فی شرح السنہ او دارنگی دا په شرح السنہ کې دی او فی المصابیح غریب او په مصابیح کتاب کې چراغی نے مشکات شریف نقل کړی دی دی حدیث ته ویلی جدا غریب دی او دغه مردا د حدیث د پارا کثرت الطرق دی نو د کثرت الطرق د وجنا دا سهیل غیره جوړیږي. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعانس ابن مالک عبداللہ ابن عباس وعانس ابن مالک رضی اللہ عنہما روایت تے قالا دے دوار صحابہ کرام فرمائے لی دی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اذا زلزلت یعنی دا اذا زلزلت سور زلزال تعدل نصف القرآن دا برابر دے دنیم قرآن سرام دا قرآن شریف دا چی سوکو ای نو سوابی دنیم قرآن دویلو سر برابر دے زکدی پلو گو رئی وی اے احکام دا قرآن پاک دا دو قسم دی یو احکام دا دنیا دی یو احکام دا آخرت دی نو پسور زلزال کی دا آخرت تول احکامات اجمالاً ذکر شوی دی نو احکامات دو قسم دی یو د دنیا یو د آخرت او دوار قرآن ذکر کری او سور زلزال دا آخرت اغا احکامات ذکر کری وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن او قل هو الله احد سور اخلاص دا برابر د دریمی سی د قرآن سرا ذکر قرآن کی اهم مسئلی سودی ناغے کی یو مسئلہ د توحید دا علوم د قرآن و ادری اے د قرآن علوم باز علماء و ادری قسم دی علم التوحید و علم الشرائع والاحکام و علم الاخبار والقصص قرآن کی یاد توحید علم دے یاد شریعت و دا احکامات و علم دے یا اخبار و قصص دی دا دری حکس موکون دی فسورہ اخلاص کی مکمل توحید دے ذکر تسلسل قرآن ہوئے وقل یا ایوہ الكافرون او سورہ کافرون تعدل ربع القرآن دا برابر دے دسلور میسی دا قرآن سرام دا برابر دے دا قرآن پاک دسلور میسی سرام علماء اکرام لکلی چی دیتا سلورم ہوئی سور اخلاص تے درم ہوئی ویداغی وجد آوا چی سور اخلاص پدا سے صفات دا اللہ مشتمل لے چی سور کافرون پاغی مشتمل لے سور کافرون پاغی مشتمل لے دی وجد آغی تے درم ہوئی آو دیتے سلورم ہوئی رواہ ترمیزی رحمہ اللہ وعن ماقل ابن یسار دماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دید نبی علیہ السلام نا روایت نقل کئی قال اللہ حبیب فرمائے لی دی من قال چاچوی ہی نا یسبیہو کم وقت چی دے ور داخل شی پا وقت دا سبا کی ثلاث مرات دری پیری ہوئی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پناہی غارم پا اللہ سرا چھوری دن کے دے اپوہ دے دے شیطان رٹلی شوینا دے دری پیری ہوئی دا کلمہ بس ہوئی دری پیری بوئی دری پیری بداوئی سوچ و فکر سرا فقرآ دے دین پسیولستل سلاس آیاتن دری آیاتنا من آخری سورة الحشر دا آخر دا سورة حشرنا آخر دا سورة حشر اغا دری آیاتنا ولستر نوکل اللہ بیہی سبعین الف ملکن مکرر کی اللہ دا دغویون کی دا پارا او یازر فرشتی یسولون علیہی دعا گانے قیدتا چی اللہ دی انسان تا دی زنانتا د خیر او دنے کو عمالو توفیق ورکی یا اللہ دی دن شرون دفکی او دل بخن غواڑی حتی یمسیا تردی چی ما خامشی ما خام پوری ورتا دا دعا گانے غواڑی و اما تفی ذالک اليوم او دغ ناری ناو زنانک چری مرشو پا دغ ورز چی دایا تنے ویلی نمات شہیدن دیب مڑکی گیو دتبا اجر د شهادت اللہ ورکی د شهداء عمر مرتبه بی ومن قالها او چا چې ویرا هینه یمسی کوم وخت ور داخل شي په وقت د ماقام کې نو کان بتل کل منزلا دل بدغ اجر وی دا ډېر لوی اجر دی هر مسلمان نارینه زنانه ته عمل پکار دی ساری دې موي ماقام دې موي رواه ترمذی و دارمی رحمهم الله وقال ترمذی هذا حدیث غریب وعن انس دانس رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھ نبی علیہ السلام فرمائے لی من قرہا چا چولستو کل یوم ہر ورز میتے مرتن دو سو کرتا قل ہو اللہ احد اے یو سڑی ہر ورز دو سو پیری سورہ اخلاص پلستو نمحی عنہ ذنوب خمسین سنہ محو بکڑیشی روان بکڑیشی دد دامل نامین گناہون د پنزو سکالو دین سغائر مراد دی او د کبائر د پارا عام محدثین وی توب شرط دو سوا پیری سور اخلاص وی د پنزو سکالو گناہون با اللہ دد دامل نامین لرکی الا ان یکون علیہ دینن مگر داک وی پدوان قرض نو قرض پر دے حق دے دا پا وزیپو پا تلاوت و تحجد و ماف کی گی نا بلکہ دا قرض او پر دے حق بور کئی علب ماف کی گی یو مانا حدیث کی داو رواہ الترمیزی و الدارمی رحمہم اللہ و فی روایتی او پا یو روایت دارمی شریف کی دا سری خمسین مرہ د 200 په زیبان 500 سکرت لفظ راغله ولم یذکر او امام دارمی نه دی ذکر کړی الا یکون علیه دین دا لفظ نه ذکر کړي دا لفظ ذکر کړي نه نو د سوره اخلاص د ویلو دمر الوی اجر او ثواب دی او حدیث د پارغان طرق راغلی غان طرق د دې حدیث د پار راغلی وعنه اود دغه حضرت انس رضی الله عنه نے روایت تے دے فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائے دی من اراد اینا مالا فراشه سوک چی راد لری دا شود شی پخپل بستر فنا مالا یمینه نو پدی خی طرف د شو جدا سنت طریقہ او ثم قرأ بے اولستو میاتا مرتن سل کرتا قل ہو اللہ واحد سور اخلاص سل پیری سور اخلاص مخ پا قبل پروت تے او پخی طرح پروت تے ویلستو اذا کان یوم القیاما نکل چیوی ورند قیامت یقول الرب و فرمائی رب العالمین یا عبدی اے زما بندہ ادخل علی یمینک الجنہ رب العالمین بووی وردن نشا ادخل علی یمینک الجنہ وردن نش پدی خی طرف بانی دی جنت تا رواہ الترمیدیو رحمہ اللہ وقال هذا حدیث حسن غریب وعن ابی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلن چ نبی علیہ السلام اوری دریو دیو سڑی نہ یقرأ قل هو الله احد چ غسل اخلاص لستو فقال الله حبیب فرمائل وجبت وی واجب شوده د لپاره قلت ابو هرره رضی الله عنه ما فرمائل و ما وجبت د الله حبیب د لپاره څه شی واجب او فرض شو قال الجنه د الله حبیب وی جنت ورته واجب شو وګور سوک سوره اخلاص وای پمانه ځان کوئی کړي او د سوره اخلاص غونتی اخی دیوی نو الله اغلب الله جنت ورکړي رواه مالک و ترمذی و النسائی رحمهم الله وان فروا ابن نوفل عن ابيه دا فروا ابن نوفل د دغه صحبت کې د محدثینو اختلاف دی محدثینو لیکلی صحیح قول دا دے چې د والد د پارا صحبت ثابت ته او دل نه دے ثابت دا د تابعینو نه دے او د حضرت معاویه رضی الله عنه په خلافت کې بیا وفات شوه او د دو والد دی نوفل ابن فروا نوفل ابن فروا الاشجعی اغا صحابی دی د فروا ابن نوفل رحمه اللہ عن روایت نبی اغا دخل والد ننکل کئی انہو قالا چه بیشک دی والد محترم د فرمائلیو یا رسول اللہ ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیعن ما تتعلیم را کدیوشی اقولو چزی وائم اذا اویتو الى فراشی کل چز زیونی سمخبل بستریتا فقالت اللہ حبیب ورط فرمائلیو اقرأ قل یا ایوہ الكافرون وی بستری لچراشو دکیگن سور کافرون للا فإنها براءة من الشرك دا بیزاری د شرک نه اے توحید دې پکې او د شرک نه براءت ده نو کدي شپه کې مرګ راغې نو ته پدی عقیده و د شوه چې تا د شرک نه پای کاټ ده او په ایمان باندې مضبوطی رواه ترمذی او ابو داود و دارمی او رحمهم الله وان عقبه ابن عامر دا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال بینما انا اسیر وای پمند دی کی چیز روانم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا بین الجحفا پمند جحفی مقام کی والابوا او دا ابوا مقام کی دا جحفا ویدا یعنی سمندر تنیز دی او کھلے دی او ددی او دمکی پا منز کی پینز مراحل دی یا شپگ مراحل دی شپگ مراحل دی او دا ابوا دام یو مقام دی دا دا مدینی او دمکی مکرمی پا منز کی یو جبل دی او دی سر او کھلے دی اغیط ابوا مقام ہوئی او دا دا فرع دا لاکی ندی او پا دی ابوا مقام کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والده محترم وفات شویو و توفیت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینها و بین الجحفا دا ابواو دا جحفی مقام پا منس کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والده محترم وفات شویو او دا آغی قبر دے نو ایزد اللہ دا حبیب سر روانم پا من دا جحفی و دا ابوا مقام کی اید غشیت ناریحن و ظلمتن شدیدتن ناسا پی پٹکو منگلرا یوی سیلئی او سخت تیار رالا توفان رالے سخت سیلئی رالا و ظلمتن شدیدتن او سخت تیار و فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشوروش نبی علیہ السلام یتعوذو چپناہی حاصلو لداللانا بیعوذ برب الفلق وعوذ برب الناس دا دوار صورتونه دوستل معلومه دا شوا کله سیلی وی طوفان وی هیبت راشی نو مسلمانان دې دا دو صورتونه وای او دې سره الله غا تکلیف زر تر زر لری کی ويقول ود الله حبيب دا دوا خیرنی صورتونه لستل او فرمایلی یا عقبا وی عقبا تعوذ بهما پناهی حاصله ک پدی بانی ویا عقبا تعوذ بهما پناهی حاصله ک پدی فما تعوذ متعوذ پناهی ندا حاصله کړي پناهی حاصله اون کی بمثلهما پمثل دی دو صورتونو دا په باب د تعوذ کې د دې مثل نشته په ټول قران کې رواه ابو داود رحمه الله وان عبد الله ابن خبیب دا عبد الله ابن خبیب رضی اللہ عنہ نے روایت ہے وان عبد الله ابن خبیب دا عبد الله ابن خبیب رضی اللہ عنہ نے روایت ہے انصاری دیو صحابی نے قال وای خرجنا فی لیلۃ مطور منغوتیو پیاوشپا دباران کی و ظلمت شدیدہ نو سخت تیاروا نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مونگا طلبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم چه مونگ تا موزو کی او حدیث کی دا تی نسائی شریف کی راغلی عبد الله ابن خبیب رضی اللہ عنہ وی د سخباران او تیارو رسیدا او موږ د الله د حبیب په انتظار او چې موږ ته مزو کی فادرکناه نو موږ د الله حبیب موږ فقال قل نو ما ته وی او یا قلت ما اقول ما وسوایم قالا وی او فرمایا وی وی او فوایا قل هو الله احد والمعوذتين دا معوذتين محدثین دلته لیکلي وی واو باندې کسرم درست دا او فتحم درست دا معوذتين معوذتين وی سوره اخلاص او دا دو اخری سوره نو آیا حین تصبح کم وخت چې تصبا کې وحین تم سیا او کم وخت چې ما خام کې ثلاث مرات دا درې واړه درې درې پیری وایا تکفیک من کل شین نو دا وکافی کی گیتا تا دا شر دا هر یوشینا گورا دا دیدری واسنو دا دیدری کلا سار و ما خام دا دری وارا صورتو نا دری دری پیری دا دا هر یوشینا ودر تکافی کی رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و رحمهم الله وعن عقبہ ابن عامر عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی ما ویلو یاد اللہ رسولا اقرأ سورۃ ہود دیکھی وہی حذف د حمزہ د استفہام آیا اول لمز سورۃ ہود او سورۃ یوسف یا سورۃ یوسف د پارا د دفقول د تکلیف د زان قال اللہ حبیب ورتویلن تقرا شیئن هرگز نبللت سشے پا باب دتا اوس کی ابلغ عند اللہ ابلغ عند اللہ ابلغ عند اللہ چی آغا دی دیر اثر کون کے وی دیر اتم و دیر لوی دیوی پنیز دا اللہ من قل اعوذ برب الفلق د سور فلقنا پا باب دتا اوس کی د دین افضل نشتا او یو کی دوارو صورتونو ذکر راغلے حدیث دو مسلم شریف کی دو دوارو ذکر راغلے دے بعضی کتابونو کی دو دوارو ذکر راغلے دے او کل یو ذکر کیو مراد تے دوار رواہ احمد و النسائی و الدارمی رحمہم اللہ